کہ علم و عمل جب ہی موجب شرف ہے جبکہ وہ خدا تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے اور اس یقینی علم اور اس کا یقینی علم کسی پر نہیں بلکہ اپنے علم و عمل کی حالت پر نظر کر کے اگر عزم قبول یقینی ہو تو بعید نہیں پھر فخر کرنے کا کیا موقع. اور یہ بھی معلوم ہے کہ علم و عمل کا اعتبار خاتمے سے ہے اور اس کی بھی خبر نہیں کہ ہمارا خاتمہ کس حال میں ہوگا ہونے والا. اس لیے ناز کرنا اترانا کیا زیبا ہے. ہاں اس کو نعمت الہی سمجھ کر شکر کرتا رہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے علم و عمل کی تفصیل بیان فرمائی کہ علم و عمل وہی معتبر ہے جو اللہ تعالی کے ہاں قبول ہو جائے. اور قبول ہونے کا ہمیں پتہ نہیں, قبول ہونے کا ہمیں قاری رحیم بادشاہ پتہ نہیں, قبول ہونے کا ہمیں پتہ نہیں. اس لیے فخر کس بات پر, فخر کس بات پر, فخر کس بات پر, فخر نہیں ہو سکتا. جی علم و عمل کا آپ تو بولنے لگ گئے. یہاں صرف سننا ہوتا, بولنا بعد میں, اس کے بعد میں وقت دوں گا بولنے. آئیے گا جی ہاں. تو مدار اللہ تعالی کے قبول کرنے پر ہے, ان کے قبول کرنے کا ہمیں پتہ نہیں. اس لیے کبھی اپنے علم یا عمل پر فخر نہ کرے. فخر اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے, شکر پسند ہے. کام کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرے تو شکر ہے, اپنی طرف منسوب کرے میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا یہ فخر ہے. کسی علم کو کسی عمل کو اپنی طرف منسوب نہ کرے, میں نے اچھا عمل کیا میں نے اچھا علم حاصل کیا, نہ اللہ تعالی کی طرف منسوب کرے کہ انہوں نے توفیق دی علم کی, انہوں نے توفیق دی عمل کی, پھر تو یہ شکر ہے, عبادت ہے, نیکی ہے, قرب کا ذریعہ ہے. اور اگر میں کرتا رہے کہ میں نے علم حاصل کیا میں نے عمل کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا, میں کرے بکری کی طرح, بکری میں کرتی ہے, میں بکری کی طرح میں کر, پھر کچھ فائدہ نہیں, پھر برباد کیا جو علم حاصل کیا وہ بھی برباد کیا اور جو عمل کیا وہ بھی برباد کیا. اس لیے میں نہ کرے, میں کرنا تو بکری کا کام ہے. انسان کا کام تواضع ہے, عبدیت ہے, ان کے سامنے سر جھکانا ہے, ان کی نعمت کا شکر کرنا ہے. شکر کرے, شکر کرے, قدم قدم پر شکر کرے. اس کی توفیق بھی دی، اس کی توفیق بھی دی، اس کی توفیق بھی دی، اس کی توفیق بھی دی، قدم قدم پر شکر کرے تو قرب میں ترقی ہوگی، فخر کرے گا تو گر جائے، تکبر عزازی اللہ خار کر دو، بزندہ میں لامنت گرفتار کر دو. عزازیل کہتے ہیں اسی کو، ابلیس کو، تکبر عزیزار عزازیل را خار کر دو. تکبر نے ابلیس کو ذلیل کر دیا، اس نے تکبر کیا، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، مجھے آپ نے آپ سے پیدا کیا، آپ تو اوپر کو جاتی ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی تو حسن صاحب نیچے جاتی ہے، آپ حکم دیتے ہیں کہ میں مٹی سے پیدا کی ہوئے انسان کو سجدہ کروں، یعنی جھک کر سلام کروں، یہ نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ، آپ کا حکم غلط ہے. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، قَانَ بَمَانَا سَارَ سَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو گیا، کافر عمل چھوڑنے سے نہیں ہوتا کہ اس نے عمل چھوڑ دیا، عقیدہ بدلنے سے کافر ہوتا، اس نے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو غلط کہہ دیا، اس لیے کافر ہو گیا. جی ہاں جی ہاں، سارا من الکافرین، کانا بمانا سارا، سارا من الکافرین ہو گیا کافروں میں سے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو غلط کہا. اللہ تعالیٰ کے حکم کو غلط کہنا کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو غلط کہنا کفر ہے، اس لیے کافر ہو گئے. اگر پہلے عبادت کی بھی تھی ساری ختم ہو گئی، کفر سے عبادت پچھلی ختم. جو مرتد ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، اس کی پچھلی عبادت سب ختم ہو جاتی، سب ختم ہو جاتی. ارتداد ایسی ایک بری چیز ہے کہ 100 سال کی عبادت کو 1 منٹ میں ختم کر دیتی ہے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے، حفاظت حفاظت حفاظت حفاظت کرے گا تو بچا رہے گا، حفاظت نہ کرے گا تو ذلیل ہو جائے گا. اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر اعتراض نہ کرنا چاہیے، ان کے حکموں میں حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں، حکمت ان کی لونڈی ہے. یہ نہیں کہ خرم صاحب پہلے دیکھیں، سوچے اللہ تعالیٰ کہ اس کام میں یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، پھر کوئی حکم دیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کا انتظار کرتے رہے گھر والے کہ آئے نہیں، خرم صاحب نہیں آئے، پھپھو نہیں آئی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو کام کو اللہ تعالی کی طرح منسوب تھے، ان کا انعام، ان کا کرم، ان کا فضل ہو گیا تو میں نے یہ اچھا کام کر لیا. ان کی مہربانی نہ ہوتی تو میں کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے توفیق دی، انہوں نے کا علم کی توفیق دی، عمل کی توفیق دی، اس لیے علم بھی حاصل ہو گیا، عمل بھی حاصل ہو گیا، یہ ان کی توفیق سے ہوا. ان کی طرف منسوب کرے تو شکر ہے، اپنی طرف منسوب کرے تو تکبر ہے. اس لیے کسی علم و عمل کو اپنی طرف منسوب نہ کرے، ہمیشہ ان کا انعام سمجھے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. دوسری بات یہ بھی بیان فرمائی کہ مزار تو خاتمے پر ہے، نہیں معلوم تم اس نیکی پر باقی بھی رہتے ہو یا نہیں. دو چار دن نیکی کری پھر چھوڑ دی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. نیک کام جو کرے دوام سے کرے، ہمیشہ کرے. دو دن کر کے چھوڑ دینا یہ پسند نہیں ہے. اس لیے کام اتنا شروع کرے جس پر دوام کر سکے. شروع تو کر دیے 200 نفل ہر رات، ایک دن پڑے گا، دو دن پڑے گا، تیسرے دن مکرم صاحب سو جائے گا، کہے گا بھی روزانہ تو میرے سے پڑھے نہیں جاتے، روزانہ تو پڑھے نہیں جاتے، دو تین دن پڑھے. اور اگر 20-20 پڑھے جتنا پڑھ سکتا ہے آسانی سے، تو 20-20 10 دن 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، 2 سال پڑھتا رہے گا، کتنے ہو جائیں گے؟ بہت ہو جائیں گے. 360 دن ہوتے ہیں، ان کو 20 سے ضرب دیں تو 20-20 کتنے ہو جاتے؟ بہت ہو جاتے. 200 پڑے گا تو 2 دن کے بعد ختم، 20-20 پڑے گا تو 10 سال بھی ختم نہیں ہوں گے. 10 سال 20 سال کرتا رہے گا وہ بہت بڑھ جائیں گے. اس لیے اصول یہ ہے کہ عمل اتنا شروع کرے جس پر دوام کر سکے. جی ہاں جی ہاں. جو آسانی سے کر سکے، آسانی سے کر سکے گا تو نشاط بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی. خوشی ہوگی تو بڑے شوق سے کرے گا. اور اگر اپنی طاقت سے زیادہ کام شروع کر لیا تو بوجھ معلوم ہوگا، شوق نہیں ہوگا. جو 2-3 دن کرے گا وہ بھی بوجھ کے ساتھ کرے گا، شوق کے ساتھ نہیں کرے گا. اس لیے کام ہمیشہ اتنا شروع کرے جس پر دوام خوشی سے کر سکے، آسانی سے کر سکے. یہ اصول ہے، ترقی کے. جی ہاں جی ہاں. یہ ترقی کے اصول ہے. جو شیخ بتاتے ہیں، اس لیے شیخ کی رہنمائی کے بغیر کامیابی تقریباً ناممکن ہے، تقریباً ناممکن ہے. اگر شیخ کے بغیر ہی کامیابی ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کیوں اتارتے؟ خانہ کعبہ کے اوپر رکھ دیتے کہ اٹھا لو بھائی، نقل کر لو، اٹھا لو، نقل کر لو، بس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قدم قدم پر حکم دیا کہ جیسے یہ کریں ویسے کرو، جیسے یہ کہیں ویسے کرو. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اتباع بھی کرو اور قول پر عمل بھی. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو، اطاعت کرو، اطاعت کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پیر بنا کر، 150,000 صحابہ کی اصلاح فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. راستہ جاری کر دیا. 1.5 لاکھ صحابہ ہوئے ہیں تو 1.5 لاکھ صحابہ کی خود اصلاح فرمائی. جی انہوں نے پھر آگے دین پہنچایا, اصلاح فرمائی, یہاں تک کہ آج ہمارے پاس دین پہنچ گیا. اللہ تعالی کی رحمت سے ہمارے پاس پہنچ گیا. ایک ایک لفظ قرآن پاک کا محفوظ, حدیثیں مجموعی طور پر محفوظ, قرآن اور حدیث, ان دونوں سے ہی پورا دین ثابت ہوتا ہے. دونوں کی اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی. جی جب سے یہ 6 کتابیں لکھی گئی ہیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابی داؤد, جامع ترمذی, سنن ابن ماجہ, سنن نسائی, یہ 6 کتابیں ایسی ہیں کہ جن پر زیادہ دین کا دار و مدار ہے. یہ جب سے لکھی گئی ہیں تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں. تواتر ہر زمانے میں نقل کرنے والے اتنے زیادہ رہے ہیں, پڑھنے پڑھانے والے ان 6 کتابوں کے اتنے زیادہ رہے ہیں کہ ان کو جھوٹ پر جمع ہونے والا نہیں کہہ سکتے, اس کو تواتر کہتے ہیں. قرآن پاک سارے کا سارا ایک ایک زیر, ایک ایک زبر, پڑھنے کا طریقہ, جو 10 قراتیں ہیں ان میں زیادہ تر پڑھنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے, حمزہ سخت کریں, نرم کریں, مد چھوٹی کریں, بڑی کریں, اس قسم کے اختلاف زیادہ ہوتے ہیں. تو پڑھنے کا طریقہ بھی محفوظ, ایک ایک حرف محفوظ. دوسری کتابوں میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس زبان میں نازل ہوئی, کس زبان میں نازل ہوئی, لفظ تو کیا محفوظ ہو, ایک لفظ بھی محفوظ نہیں ہے. تورات, انجیل, زبور, ان کا ایک لفظ بھی محفوظ نہیں. ترجمے ہیں, ترجمے, ترجمے, ترجمے, ترجمے, ان کو بھی بدلتے رہتے ہیں. کسی نے اعتراض کیا, بدل دیا, کسی نے اعتراض کیا, لفظ بدل دیا. اس لیے 10 سال پہلے کا چھاپا دیکھو اور 10 سال بعد کا چھاپا دیکھو تو کئی جگہ فرق ہوگا. ترجمے ہیں, اصل سامنے ہو تو دیکھ لیتا آدمی, یہ اس کا ترجمہ ہے, یہ اس کا ترجمہ ہے, یہ اس کا ترجمہ ہے, ٹھیک ہے یا نہیں ہے. لفظ ایک بھی محفوظ نہیں, ترجمے ہی ترجمے ہیں, ان کو بدلتے بھی رہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک جو نازل فرمایا تو خود وعدہ کیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. جب یہ انگریز آئے ہیں انڈیا میں, جنہوں نے دیکھا کہ مسلمان علماء کے پیچھے لوگ بہت لگتے ہیں, ان کا ان کو کسی طریقے سے شکست دیں, ان کو کسی طریقے سے شکست دیں, تو انہوں نے بہت سے پادری منگوائے انگلینڈ سے. پادری عیسائی مذہب کو جاننے والے, تاکہ وہ مسلمانوں سے, مسلمانوں کے علماء سے مناظرہ کریں, ان کو ہرائیں تو عیسائی مذہب اونچا ہو جائے. بڑے مناظرے کیے انہوں نے, مسلمان علماء سے مناظرے کرتے رہے, عیسائی پادری. ایک دفعہ اسی آیت پر انہوں نے اعتراض کر دیا کہ تم کہتے ہو کہ قرآن پاک محفوظ ہے, تورات, انجیل, زبور, محفوظ نہیں ہے اور دلیل یہ آیت پیش کرتے ہو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ آیت تو انہوں نے کہا کہ اس آیت سے آپ کیسے نکالتے ہیں کہ قرآن پاک محفوظ ہے, یہاں تو لفظ قرآن کا نہیں ہے. انا نحن نزلنا القرآن اگر ہوتا پھر تو آپ کی بات ٹھیک تھی, انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون, ہم نے قرآن نازل کیا ہے, آپ نصیر ہیں, نصیر آپ کا نام اینک والا نہیں, شکل ان سے ملتی جلتی. انا نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ذکر کو نازل کیا, تو ذکر کے دو معنی ہوتے ہیں, یاد کرنے کی چیز اور نصیحت کی چیز, یاد کرنے کی چیز اور نصیحت کی چیز, یہ دونوں معنی تو تورات انجیل میں بھی پائے جاتے ہیں, وہ بھی یاد کرنے کی کتابیں ہیں, نصیحت کی کتابیں ہیں. تو اگر وعدہ ہے تو سب کی حفاظت کا وعدہ ہے, نہیں ہے تو کسی کا بھی نہیں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, تورات انجیل زبور کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا, یہ اعتراض کر دیا پادریوں نے, عیسائی پادریوں نے مسلمان علماء پر اعتراض کر دیا. علماء اس کا جواب سوچ رہے تھے کہ اتنے میں رحمت کا فرشتہ مولانا احمد قاسم صاحب نانوتوی آ گئے وہاں, رحمت کا فرشتہ, رحمت کا فرشتہ تھے, سادہ لباس میں رہتے تھے, کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کوئی عالم ہوں گے, کوئی دیہاتی آدمی ہے, کوئی دیہاتی آدمی ہے, کوئی نام بھی پوچھتا تو اپنا نام خورشید بتاتے تھے, خورشید بچپن میں خورشید بھی نام رہا. کوئی پوچھتا کس علاقے کے آپ تو فرماتے الہ آباد کا ہوں, الہ آباد کا, کسی کا حضرت یہ تو جھوٹ بنتا ہے, آپ کہتے الہ آباد کا ہوں, آپ تو نانوتے کے ہیں, نانوتا قصبہ ہے, تھانہ بھون سے جو بن جائے تو راستے میں نانوتا قصبہ بھی آتا ہے, قصبہ ہے, آپ تو نانوتے کے ہیں, آپ الہ آباد کیسے کہتے ہیں میں الہ آباد کا ہوں, تو فرماتے کہ نانوتا بھی تو اللہ تعالیٰ نے آباد کیا ہے, الہ آباد اللہ تعالیٰ کا آباد کیا ہوا, تو نانوتا بھی تو انہوں نے آباد کیا ہے, اسے میں الہ آباد کہہ دوں تو کیا حرج ہے. اس طرح سے اپنے آپ کو چھپاتے تھے, شہرت نہیں, شہرت نہ ہو, شہرت نہ ہو. وہاں تشریف لے آئے, علماء سوچ رہے تھے کہ اس کا ہم کیا جواب دیں, تو میں کیا بات, بس تم کیا جو اس کو سمجھو گے, کوئی دیہاتی آدمی تم کیا سمجھو گے, ہمیں ایک مشکل مسئلے کا حل کرنا ہے, کیا نہیں بتاؤ تو صحیح, انہوں نے بتا لیا. بولو یہ کوئی بات ہے, میں جواب دیتا ہوں, ہاں میں جواب دیتا ہوں اس کو. فرمانے لگے یہ تم نے کیا اعتراض کر دیا, یہ تو ہمارا پہلے درجے کا طالب علم بھی اس کا جواب دے سکتا ہے. ڈرایا روک ڈالا, مناظرے میں روک بھی ڈالا جاتا ہے, روک ڈالے تو گھبرا جاتا ہے, بخاتا روک ڈالا کری رہے مئی صاحب, روک ڈالا, اس کا جواب تو ہمارا پہلے درجے کا طالب علم دے سکتا ہے, تم نے کیا اعتراض کر دیا, کیونکہ اس میں نزلنا ہے, نزلنا باب تفعیل سے ہے, باب تفعیل کا خاصہ تدریج ہے, آہستہ آہستہ جس ذکر کو ہم نے اتارا اس کے ہم محافظ ہیں. آہستہ آہستہ قرآن اترا ہے, باقی کتابیں اکٹھی دی گئی ہیں. نظر نہ کے اندر جواب ہے اس کا, تو نظر خاصے پہلے سال پڑھائے جاتے ہیں. پہلے سال بچوں کو خاصے ابواب کے خاصے پڑھائے جاتے ہیں. یہ نزل باب تفعیل ہے, اس کا خاصا تدریج ہے. تدریج کے معنی آہستہ آہستہ کام کرنا. تو یہاں یہ ہے کہ جس ذکر کو ہم نے آہستہ آہستہ اتارا ہے اس کے ہم محافظ ہیں. اسے صرف قرآن پاک کا ذکر ہے. قرآن پاک آہستہ آہستہ 23 سال میں اترا ہے, اور تورات انجیل زبور اکٹھی دی گئی, پوری کتاب اکٹھی, پوری کتاب اکٹھی. اس لیے تورات انجیل زبور اس میں نہیں آتا. جواب دیا, شاندار جواب. اس لیے وہ رحمت کے فرشتے تھے, وہ رحمت کے فرشتے تھے. جی ہاں. کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا علم میں. بڑے اونچے علم والے تھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی. علم میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اتنا بڑا علم ہونے کے باوجود پھر گئے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اصلاح کے لیے. اصلاح ان سے کروائی, اصلاح ان سے کروائی. حالانکہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب پورے عالم نہیں تھے. مشکات تک کچھ کتابیں پڑھی تھیں, پورے عالم نہیں تھے. تورا حدیث نہیں پڑھا تھا, لیکن اصلاح کے فن میں ماہر تھے. اصلاح قلب, اصلاح اخلاق, اس میں ماہر تھے. تو یہ حضرات ان کی خدمت میں گئے تھے, ہماری اصلاح کر دو. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی, حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی, یہ سب بڑے عالم تھے, سب بڑے درجے کے عالم تھے. لیکن یہ گئے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس کہ آپ ہمارے دل کی اصلاح کر دیں, ہمارے دل کی اصلاح کر دیں. انہوں نے اصلاح کی. ایک دفعہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحم اللہ تعالی کی خدمت میں کہ حضرت میں یہاں ملازمت کرتا ہوں, غازن کانپور میں سے میں ملازمت کرتا ہوں, کہ اب میں ملازمت یہ چھوڑ دوں اور بغیر ملازمت کے رہوں یا نہ چھوڑوں. اس کا جواب دیا حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اچھا ابھی آپ پوچھتے ہیں کہ میں ملازمت چھوڑوں یا نہ چھوڑوں, یہ تردد علامت ہے کمزور ہونے کی, اور کمزور آدمی کو ملازمت نہیں چھوڑنی چاہیے. اس لیے آپ نہ چھوڑیں, آپ پوچھ جو رہے ہیں, یہ پوچھنا علامت ہے تردد کی, کمزوری کی, کیا آپ خود فیصلہ نہیں کر سکتے, پوچھ رہے ہیں, ڈرتے ہیں چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں. یہ علامت ہے کمزور ہونے کی. کمزور آدمی کو اسباب نہیں چھوڑنے چاہیے. جب آپ میں قوت آئے گی خود ہی بھاگتے پھرو گے, کوئی کسی سے پوچھو گے ہی نہیں. جب قوت آئے گی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو. ابھی آپ میں کمزوری ہے, ابھی آپ نہیں چھوڑ سکتے. یہ جواب دیا اتنے بڑے عالم یوں ڈانٹ رہے ہیں, ڈانٹ رہے شیخ ہے نا, ڈانٹ رہے ہیں. یہ علامت کمزوری کی ہے, اس لیے بھی چھوڑنا مناسب نہیں ہے. ختم کر دیا. جی ہاں. ایسے تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب, مہاجر مکی, تھانہ بھون کے تھے لیکن ہجرت کر کے چلے گئے تھے مکہ مکرمہ, وہیں وفات پائی. وہی قبر مبارک ہے مکہ مکرمہ میں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو ان حضرات نے شیخ پکڑے ان سے فائدہ حاصل کیا, پھر ترقی ہوئی. اس لیے عام آدمی کو بطری کے اولا شیخ پکڑنا ضروری ہے. عام آدمی وہ تو زیادہ محتاج ہے پیر پکڑنے کا. اس لیے اس راستے میں ترقی بغیر شیخ کے عموماً نہیں ہوتی. ہزار میں سے کسی ایک کو اللہ تعالی بغیر شیخ کے کھینچ لیں تو اور بات ہے, یہ شاذ و نادر ہے. لیکن حقیقت میں یہ بھی کسی نہ کسی بزرگ کی دعاؤں اور تعلقہ اثر ہوتا, کو ظاہر نہیں ہوتا. ڈاکٹر اقبال کے اندر جو کچھ نیکی کی شعر آئے ہیں تو جاننے والوں نے بتایا کہ ان کا تعلق تھا حضرت انور شاہ صاحب کشمیری سے, ان سے ملتے جلتے رہتے تھے. ان کے دین کا اثر ڈاکٹر اقبال پر بھی آیا اور ان کے شعروں میں دین کا رنگ آ گیا. بہرحال دینی ترقی کے لیے شیخ پکڑنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ وہ راستہ چلا ہوا ہوتا ہے, وہ پکڑ کر لے جاتا ہے آسانی سے, اس کو تو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. اکیلے آپ کوشش کریں گے تو ٹھوکریں کھائیں گے, غلطیاں کریں گے, یہ کوئی کام غلط کر جائیں گے. اس لیے شیخ پکڑنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ راستہ آپ کا طے کرا دے. اللہ تعالی ہمیں دینی ترقی کی توفیق دے. عورتیں چلی جائیں, مرد دعا کے بعد جائیں گے. رحمتک یا ارحم الراحمین. سوال جواب. عمل ہے ایک ہفتہ مشرق تبلیغ کے دین میں سے مسلمانوں پر عمل ہے. آگے نماز امام کی پڑھی, پڑھ لی. ایک نماز چھوٹی اور ایک سفر میں جماعت رہی اور ایک ویسے رہی بس وقت پہ پڑھی. چلو آگے. اب ٹی وی چھوڑ کر ایک ہفتہ بالکل نہیں دیکھتے. قصد السبیل جس کا خلاصہ دورے والوں کے پاس بھی ہے, الخیر المکرم کے اندر چھپا ہوا خلاصہ قصد السبیل کا. قصد السبیل یا اس کا خلاصہ پڑھ کر بتائیں کہ اصلاح کا ٹھیک مقصد کیا ہے اور تین غلط مقصد کیا ہے, یہ بتائیں. عمل ہے. آگے دیکھیں کیا کیا پڑھا ہے؟ حقوق العباد عمل ہے. آگے دیکھیں کیا پڑھا ہے؟ عمل ہے. نہیں ایک ہفتہ مینشن کریں. غیبت عمل ہے. ایک ہفتہ اور مشق کریں. ایک ہفتہ مشق کریں. آمین. خودی کا مسئلہ, خودی ڈاکٹر اقبال کے شعروں میں جو خودی کا لفظ آتا ہے تو ان کو جاننے والے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے تعلق مع اللہ. لیکن عام طور پر خودی کے معنی ہوتے ہیں تکبر کے. اس لیے اب یہ ان کی رائے پر ہے, ان کی نیت پر ہے کیا معنی لیے. آمین. سول عمل ہے. آگے دیکھ عمل ہے. آگے دیکھ عمل ہے. آگے دیکھ نام کھڑا ہوگا کیا نکلا؟ سبحان ربی العظیم کی تصویر میں سو نکلا تو صبح کہنے لگا تھا سین نکلا. ہاں نہیں پکڑ لیا نا امام کو رکوع میں. ہاں پھر ہو گیا رکعتوں میں. اگر دو رکعتیں پڑھ لی, ایک رکعت رہ گئی تھی یہاں سے رکعت تو ہو گئی نا. دو رکعتیں اگر پڑھ لی تو پھر نماز ایک رہ گئی سے پڑھی دو جی نماز دوبارہ لٹانی پڑے گی. درمیان میں تیار پڑھا جی پھر سیدھا صاف کرنا چاہیے تھا کیا دوبارہ پڑھ. حضرت غلہ منڈی میں کام کرتے ہیں تو بوری کا جو مثلا جب تلتی ہے نا منجی یا گندم تو بوری کا وزن بھی شامل کیا جاتا ہے اضافی. مثلا اگر 100 کلو کی بوری ہے تو 101 کلو تولتے ہیں لیکن بوری کا وزن کلو ہوتا نہیں سب کو پتا ہے. لیکن وہ چونکہ قانون ایک غلہ منڈی کا بنا ہوا ہے تو کیا وہ لینا جائز ہے جو اضافی. ٹھیک ہے بیٹھ ہونی ہے کرتے کیا ہم. اچھا تو قصد السبیل کتاب ہے یہ دورے والوں کے پاس بھی مل جاتی ہے الخیر المقرم کے اندر چھپی ہوئی ہے قصد السبیل کا خلاصہ. وہ پڑھیں اور اس کے پڑھنے کے بعد مجھے بتائیں کہ اصلاح کا ٹھیک مقصد کیا ہے اور 3 غلط مقصد کیا ہے یہ مجھے بتائیں. حضرت ریا کا بھی ریا عمل ہے. عمل ہے لیکن جب نماز پڑھتا ہوں میں کئی مرتبہ ایسے دل میں شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے اس کی وجہ سے میں خیال آنے سے کچھ نہیں ہوتا. آگے آگے دیکھیے توبہ کا بھی کوئی حریم توجہ نہ کرے ان کی طرف. واز زیادہ پڑھیں واز. حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ کے واز پڑھیں اور تو مسافر کی طرف توجہ نہ کرے. عمل ہے عمل ہے. آگے دیکھیں عمل ہے. آگے دیکھیں انگوٹھی کی زیارت کر انگوٹھی سے کھا دیں گے ان کو انگوٹھی. یہ چھلا ہے یہ چھلا ہے بس. حصہ تعاون کا بیان پڑا ہے. حصہ تعاون ہاں کھانا کم نہ کریں, آگے جھوٹ کی آخر دیکھیں کیا کرتے ہیں. کس میں کام کرتے ہیں؟ کس کس محکمے میں؟ گاڑی کا کام کرتے. گاڑی تو سب سے پہلے داڑھی پوری ہے کٹائی نہیں. اچھا پینٹ تو نہیں پہنتے؟ تخمے ایک ہفتہ ننگے رکھ کر مجھے بتائیں. گروی مکان لیا ہوا 2,00,000 روپئے گروی اور اس کے پاس دکان بھی کرایہ پر لی ہوئی ہے, اس کے لیے ایڈوانس 1,00,000 روپئے لیا ہوا. اب اس پر قربانی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور اس کی جو آمدن ہے وہ اخراجات پورے ہونے کے لیے 10 ذی الحجہ کی فجر کے وقت, طلوع فجر کے وقت حساب کرنا پڑے گا اس کو, کتنا اس کے ذمے ہے, کتنا لینا ہے, کتنا دینا ہے. اگر 23,000 اس کی ملک میں بچتے ہیں پھر قربانی آئے گی. بتا دیں تبلیغ عمل ہے آگے لے. کیا عمل ہے آگے دیکھتے. عمل ہے آگے دیکھ. 23,000 روپے یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے. اصل 52.5 تولے چاندی ہے, اس کی قیمت 23,000 بنتی ہے. اگر ایک آدمی قربانی میں سال نہیں پہنچ سکتا, کر لے ٹھیک ہے, مستحب ہو جائے گی. واجب قربانی نہیں, مستحب ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واضح پڑھے, زیادہ پڑھے, تھوڑے پڑھتے ہیں تو زیادہ پڑھے. سجدہ تلاوت کرنے کے بعد غلطی سے فاتحہ پڑھ لیں پھر سجدہ صاحب کیا یا نہیں؟ سجدہ صاحب تو نہ پڑھے. سجدہ صاحب, سجدہ صاحب کر لیا اور پھر ہو گئے. اچھا کرتے کیا ہیں؟ کس کا؟ مشینری وغیرہ کا کام. اچھا داڑھی تو نہیں کٹاتے؟ کٹاتے مٹھ سے زائد. اچھا خیر وہ تو جائز ہے. اچھا اچھا اچھا اور پینٹ تو نہیں پہنتے؟ اچھا پاجامہ تخنوں سے اوپر رکھے ایک ہفتہ, مجھے اطلاع ملی. آج کتنے منٹ پر ہے کچھ پتہ ہے؟ 2 منٹ 5 منٹ 2 منٹ وہ ہو چلے. پھر مدرسہ چھوڑنے سے نا تو باہر جا کے ایمان کی کیفیت جو ابھی کم ہوئی ہے تو کیا رہتے پایا؟ میں نے آپ کے رہی